autopromocja. Majówka z humorem i muzyką. Najpierw codziennie o 13:00 top trójkowej rozrywki. Przed nich najzabawniejsze skecze, piosenki i monologi z przebogatego i prześmiesznego radiowego archiwum. Przewodnikami są Joanna Kołaczkowska i Michał Nogaś. Następnie codziennie o 19:00 lista przebojów. Dziś najlepsze z najlepszych. Czyli podsumowania listy przebojów na różne sposoby. Zaprasza Tomasz Żonda. Jutro notowanie zerowe pierwszej trójki. Naszej nowej listy przebojów zaprezentuje powracający do trójki Piotr Metz. Od 1 do 3 maja o 13:00 i o 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Od 1,5 minuty mamy godzinę 4:00. Dzisiaj 2 maja, czwartek, to 123 dzień 2024 roku. Do końca pozostały 243 dni. Słońce wzejdzie już za godzinę i minutę, a zajdzie o 20:02. Dzień będzie trwał 14 godzin i 59 minut. Dzisiaj mamy święto, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Imieniny obchodzą Anatol, Zygmunt, Witomir. Serdeczności dla solenizantów od składu dzisiejszego Coś mi świta. Irena Dan, Rafał Wodziński. Kłaniamy się. Dzień dobry. wszystko skończy się, nawet gdy zamknę oczy, widzę nadchodzący kres. Nie wybrzmiewa żadna pieśń, ostał się gasnący się tu. To wędrówka do Zali Leo Martini, Wędrówka Dusz w programie Trzecim Polskiego Radia. Coś mi świta, drodzy Państwo. O tej wczesnej porze spójrzmy na to, co synoptycy przewidzieli na kolejny dzień majówki. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południu i zachodzie okresami będzie dość duże. Po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu lub burze, głównie w górach. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 24 stopnie na południu i zachodzie, do 26 stopni na wschodzie. Tutaj będzie najcieplej, o dziwo. Chłodniej na Przedgórzu Sudeckim, około 18 stopni. Najmocniej zawieje dziś na Przedgórzu Sudeckim, w Sudetach i Karpatach. Zmiany w pogodzie widać na szczęście dopiero w przyszłym tygodniu po majówce. Nie chcę w żadnym wypadku Państwa straszyć, ale po majówce będzie zdecydowana zmiana pogody. Wzrost zachmurzenia, burzy i deszcz, okresami dość intensywny. Na szczęście jest tutaj pewien plus. Temperatura pozostanie dla nas łaskawa i popołudniami nadal mamy spodziewać się około 20 stopni nad morzem. Jak to wiadomo, nad morzem będzie trochę chłodniej. Justice i Tame Impala. Przed nami w programie trzecim. Piękne gitarowe uderzenie, The Black Keys i Fever, czyli gorączka w coś mi świta w Trójce. Gorączka o wartości 1600 stopni i ciśnienie prawie 60 tysięcy razy większe niż ciśnienie atmosferyczne. To obecnie najpopularniejsza metoda wytwarzania syntetycznych diamentów. Natomiast naturalne diamenty powstają w płaszczu Ziemi setki kilometrów pod powierzchnią w towarzystwie intensywnego ciśnienia i ogromnych temperatur. Proces ten może trwać miliardy lat, a tu okazuje się, że panowie z Korei Południowej opracowali nową metodę produkcji diamentów, która nie wymaga gigantycznego ciśnienia i można ją przeprowadzić przy nieco niższych temperaturach niż ma to miejsce w obecnie najpopularniejszych technikach produkcji syntetycznych diamentów. Zespół badaczy z Instytutu Nauk Podstawowych Korei Południowej wyhodował diamenty używając mieszanki galu, żelaza, niklu i krzemu podgrzanej do temperatury 1000 stopni Celsjusza i wystawionej na działanie gazów, metanu i wodoru. Do wytworzenia takich małych, bardzo małych diamentów potrzeba zaledwie 150 minut. Tak więc jak tak dalej pójdzie i dzięki tym badaczom z Korei Południowej pojawią się w naszych domach na przykład małe maszynki do wytwarzania diamentów, to będziemy mieli w domach prawdziwe skarbce. No a póki co diamenty muzyczne w Trójce, już teraz Sensations of Cool. Comfort and break. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I Martyna Baranowska, 29 minut po godzinie czwartej. Coś mi świta w Trójce. Teraz coś ze sportu. Jan Zieliński i Hugo Nys po niedawnym niepowodzeniu w finale w Barcelonie chcą się postarać o jeszcze lepszy wynik w prestiżowym turnieju w Madrycie. Na razie są naprawdę na dobrej drodze do tego. Po pewnej wygranej w pierwszej rundzie udało im się również wygrać w 1/8 finału. Mecz z Jeanem Julienem Royerem i Lloydem Glasspoolem zaczął się dla nich bardzo dobrze. Trochę potem się sytuacja skomplikowała, ale ostatecznie wszystko zakończyło się po 2 setach. Potyczka dokładnie skończyła się w 78 minucie i są to naprawdę świetne wieści dla nich, ponieważ Polak i Monakijczyk awansowali do ćwierćfinału, a w nim zmierzą się z rozstawionymi z numerem 2 Marcelem Granollersem i Horacio Ceballosem. A więcej informacji na pewno sportowych pojawi się w Zapraszamy do Trójki, tym porannym i nie tylko, już niebawem w Trójce. Teraz De La Soul i Me, Myself and I. Mirror, mirror on the wall, tell me mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make believe. People say I sit and try, but when it's

Orgiba, Rome wasn't built in a day. Jeżeli w lipcu wybierają się Państwo na wakacje do Portugalii, to z pewnością tam będzie można spotkać tę brytyjską grupę na 20. edycji AGS Cool Jazz Festival. Orgiba, jak zwykle, wykona muzykę opartą na jazzie, na R&B, na trip-hopie, na folk rocku, rocku i popie, czyli na tym, na czym znają się najlepiej. Ta angielska grupa opisywana jest zawsze jako jeden z najbardziej mitycznych i wpływowych europejskich zespołów, który pojawił się w drugiej połowie lat 90. i 3 lata temu wydali także swój 10. album w maju 2021 roku, czyli dokładnie 3 lata mijają od tego momentu. Ukazał się krążek zatytułowany Bikers Blue, na którym zagłębiają się w mieszanki gatunków muzycznych, które eksplorowali przez całą swoją karierę. To właśnie z tego albumu sprzed 3 lat pochodził ten ostatni utwór zaprezentowany przez nas w Trójce. Ale to nie oni będą największymi gwiazdami i to nie oni będą na pewno podsumowywać swoją karierę, tylko inna wielka gwiazda, Chaka Khan. Chaka Khan, która będzie świętowała na AGS Cool Jazz Festival jubileusz 50-lecia na scenie. A Celebration of 50 Years in Music, tak się będzie nazywał ten wielki koncert. Będzie miało to swoją odsłonę 10 lipca z niektórymi z ponadczasowych klasyków, które artystka wykonywała przez całą swoją karierę. Wszyscy znamy I'm Every Woman czy Tell Me Something Good. Chaka Khan, wielka gwiazda na AGS Cool Jazz Festival, a obok niej także Diana Krall, Fat Freddy's Drop i Jamie Calm i wiele, wiele innych gwiazd z pogranicza czarnej muzyki, popu, trip-hopu, folk-rocka, jazzu i innych rytmów. To już niedługo, bo w lipcu w Portugalii. Warto się zastanowić, być może będzie okazja do potańczenia również. Ale miałem już nie tańczyć, zaśpiewa w Trójce Błażej Król. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać, nigdzie oraz nigdy sobie spokój dać. Bez horrorów i dram, chciałem poczuć się jak powietrze, co po nocy pachnie dreszczem. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Chciałem tylko spać, powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach, z dachu w nocy kleszcze w rolach głównych przyjaciel strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Chciał tylko spać.

Polska, około 1 000 000 osób pochodzenia polskiego, z czego ponad 600 tysięcy w Ontario. Dzień flagi będzie obchodzony także przez amerykańską Polonię z organizacją biało-czerwonego wydarzenia w Buffalo. Pierwsze historyczne podniesienie flagi polskiej przed Izbą Gmin w Ottawie nastąpi również 2 maja. Na pierwsze historyczne podniesienie polskiej flagi w Parku Żurawskiego w Barry's Bay na tak zwanych ontaryjskich Kaszubach nastąpi 3 maja. Tam również bardzo dużo wydarzeń ciekawych, istotnych. W 2003 roku społeczność Barry's Bay w hołdzie swemu słynnemu obywatelowi i zasłużonemu lotnikowi Januszowi Żurawskowskiemu, który jako pierwszy oblatał legendarny kanadyjski samolot Avro Arrow, ufundował Park Żurawskiego, gdzie stanął naturalnej wielkości pomnik pilota, a także replika tego samolotu w skali 1:4. Samolot nazywał się Avro Arrow. Polska Półka to jest akcja w lokalnych bibliotekach publicznych w Kanadzie. Wystawy polskich książek w sieci bibliotek Windsor Public Library. To jest kolejna akcja związana z tym miesiącem dziedzictwa polskiego, no ale sami państwo przyznają, że ten wodospad Niagara w biało-czerwonych barwach to chyba nam się nie śniło. Illusions, Jalen Ngonda. Już teraz w Trójce. Thank you. Autopromocja. Co roku świętujemy rocznicę jej uchwały.